second night to the banger. Last night you're gonna see a banger. RPK, RPK. Raz, raz, raz. 2017. Poniżej do kłębka. To polska nawika, w niej jestem ekspertem. Przemielę cię stylem i tempem jak blender. Już gdy byłem szczylem, tworzyłem pod werbel. Marzyłem, liczyłem, że kimś kiedyś będę. Ta, chciałem zostać raperem, co jeździ hamerem. Nie kurwa rowerem, lecz nigdy pieniądze tu nie były celem. Chcę robić muzykę, pierdolić karierę. Tą bandę pedałów i tanich śpiewaków. Chuj mnie obchodzi ten twój staż i status. Skoro na wszystko wykłada ci tatuś. Fikcyjny scenariusz. Ja tego nie łykam, bardziej doceniam wartość z gościka, gdy na wskroś muzyka serduszko przenika i tak być ma zostać, z sobą pozostać. Dla mnie to prosta piłka, krótka, do szacunku furtka. Po nitce do kłębka, idę od dziecka, bo wiem, że to sens ma. Sam dobrze wiesz, co środki uświęca. To kwestia zawzięcia. Życie jest jak mapa, znajdź drobność, ślad i zapach. Hip-hop mi drogę wskazał, bym wykazał się po latach. Postęp słychać na trackach. Wyznaczony cel, no to ata. Ratatatatata. Jak Mario Bros, ja też wciąż się nie cofam. Top w stopach, nie w topa. Nowy level na blokach. Jakby inna epoka. To nie kurwa na pokaz. Ja od duszy mam rozkaz. W gardle suszy od jointa. Leci kolejny spontan. Pełna profeska, aż kręci się łezka. Jak patrzę na stare czasy. Jak skurwiony dzieciak latał bez kasy. Wytarte, miał adidasy. I w zaparte walczył historią. Zaznaczył dokładne miejsce na mapie. Ty na nią patrzysz, połowie się drapiesz. I myślisz, jak się doczłapiesz. Zostawiam ślady na bloki, rzucam wskazówki. Posłuchaj 5 razy, bo jeśli się sparzysz, to studzić cię będą pocztówki. Od zawsze ten przekaz, co nieraz jak lekarz na życie daje receptę. Terapia odtrutki, wdoszę korektę. Stać się lepszym człowiekiem. Życie jest jak mapa, znajdź drop to ślad i zapach. Hip-hop i drogę wskazał, bym wykazał się po latach. Postęp słychać na trackach. Wyznaczony cel, no to ata. Ratatatatata. Ciłanie. Niech ranie jebanie, idź panie. Jak masz na karku banie, to ogarniesz. Sam w sobie odnajdź zadanie. Ten kto nie upadł, nie wstanie. Lecz nie po trupach, tych słów posłuchaj. A w tyle nie zostanie. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. You understand? Let's go! Pay my dues, I ain't came to lose them. It's go time. Yeah. Motherfucking real. Most requested in the street.